three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 30. In this California king bed, we're 10,000 miles apart. Number 29. That's money maker. Number 28. I can be what I wanted to be. Losing my identity. Cause I got a lot of life in me. Let me live. Number 27. Number 22. Number 21. Tell me why you said goodbye and then you come back to me to love me. Top 20. Pe 20 urcă Alexandra Stan, Get Back. Și Alexandra Stan am ascultat pe locul 20 în RT 100. Coboară Shakira, Loca, 8 locuri până pe 19. Kobe Perez coboară 3 până pe 18. Alessia urcă 13 locuri până pe 17 cu Find Me. Și ascultăm locul 16, DJ Project și Julia, Mi-e dor de noi, 2 locuri mai sus. Number 16. Spun că tu ești departe și nu știi cum arde și nu știi cum doare. super piesă, mi-e dor de noi, de la Julia și DJ Project am avut pe locul 16. Pe 15, așa, umezeală, Snoop Dogg și David Guetta pun furtunul pe fetele obraznice, Wet, urcă un loc. Staționează pe 14, Simplu și Vela, Convict, iar Corina coboară 5 poziții până pe 13 cu No Sleeping. Tanti Cati, ia zi ce muzică îți place. Îmi place muzică populară. Maria Ciobanu, Lătărețul, da, de-astea, nu? Da, da. Uite, prezintă-mă tale următoarea melodie, că eu am nevoie de un prosop, mă taie apele deja. Pe locul 12, Andreea Bănică, Sexy. Super! Anticati, îți plac fetele astea cântăcioase, rasa piept gulaș de Transilvania? Aoleu! Tot sexy și tot așa de vară. Andreea Bănică, locul 12. Pe 11 coboară de pe 3 Nadia Ali cu Rapture. Recapitulez și te invit în top 10. Number 20. Boy, you make me Number 16. locul 10, Matias azi, Missing You. Matias a urcat 3 locuri până pe 10 cu Missing You. Sasha Lopez și All My People ajunge pe 9. Pe 8 urcă Jessie J și B.O.B. Price Tag. What the fuck? Zack Noel coboară 2 locuri până pe 7. Așa că ascultăm locul 6. Laura, No More Tears. No more tears. drăguță piesă, Laura. No More Tears a urcat 6 până pe 6, căs norocoase. Urcă și Elena pe 5 cu Midnight Sun. Fly Project coboară pe 4 cu Goodbye. Intrăm în viteză pe podium și trecem la Enrique Ridiche și Ludacris Tonight. Și, surpriză, J-Lo și Pitbull pierd șefia clasamentului. Cine le-a luat locul, află după recapitulare. Number 10. Esta muy loca. What the fuck? Number 6. Romanian Top 100. Hai să prezentăm acum number 1-ul. S-a schimbat într-un final. Play and Win reușesc să-i dea jos pe J-Lo și Pitbull, astfel că Ia Bibi devine cea mai tare piesă a săptămânii, iar Tanti Kati cea mai tare în topul colegelor din radio. Să rămână, te-am pupat și mersi de ajutor. Pa, Dănuț! I don't wanna lose you. I'm lost in dreamy without you. Dripping on love deep inside of me. Die from night to morning. We gonna keep on. Run away with me to my beautiful world. Și Plan Win este noul number 1 în Romanian Top 100. Ce va urma? Afli duminica viitoare de la 11. Dan Marcu sunt, bye bye!